Komolyan mondom, fel kellett volna csapnom Jósnak. Mint az utóbbi hónapokban sorra jönnének be azok a sejtések, amelyekről pár éve beszéltem a digitális kultúra elterjedése kapcsán. Igaz, volt olyan előrejelzés is, ami nem jött be. Például a CD-romból nem lett a jövő újságja, pedig ezt hittem 5-6 évvel ezelőtt. Sokkal gyorsabban terjedt el az internet, amelyről bebizonyosodott, hogy sokkal alkalmasabb terep a tömegkommunikációra. Viszont a PC-k terjedéséről és a számítógépek mindennapjainkra gyakorolt hatásáról jó elképzeléseim voltak. Egyre több teleház és intelligens település szerveződik, ma már nem úri huncutság a számítógép, jelen van már az elektronikus üzletelés és a távmunka, és egyre több helyen beszélnek az információs társadalomról. A divathatás megmaradt, ami nem baj, de az egész felhajtásnak minél hamarabb konkrét haszna kell legyen. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. A hírsziporkába csomagolt rejtvény után arról lesz szó, hogy miképpen lehet meghonosítani Magyarországon is a svéd modellt, avagy nálunk is lehet otthoni számítógépprogram. Szerzői jogdíj a fürdőszobában, fanyalgó a nyomtatókra kivetett adóról. Azonnal szöget ütött a fejembe egy gondolat, most akkor várhatom végre a pénzes postást. Ugyanis az én honlapomon ott található egy mese, amelyet az alkotás iránt érzett büszkeségemben ingyen letölthetővé tettem. Az első magyar felmérés az internet nyelvi hatásairól, aztán sportfórum és si.hu, új hálózati magazinok a versenyek és a női témák megszállottjainak. Aztán infószótár a magazinok jegyében, a végén pedig tanácsot adunk a hang-CD készítéséhez. Mindez itt a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. Egy percen belül feszülten kell majd figyelni, és nem csak azért, mert Dragon György következik, hanem azért is, mert az ő hírsziporkáiba elrejtettünk egy információt, amelyre majd rá fogunk kérdezni, de nem a szokásos módon, és mivel a műsorban használjuk a számítógépet és az internetet, ezért a kérdésünkre is az interneten kell majd megadni a választ. Vitéz Norbert ugye az utóbbi hónapokban szokás szerint itt ül velünk a stúdióban. Mi is a játék lényege, Norbi? Sziasztok, ugye mindenki a Csüti csatin van. A Csüti csati ugye a Modem idők csatornája, chat.gyalogló.hu, itt kell kiválasztani, és akit leghamarabb válaszol a kérdésre, ami a rádióban fog elhangzani, ha jók lesztek, esetleg megírom cseten is, akkor az nyer, és nyer egy pólót. Mégpedig milyen pólót? Hát egy gyaloglós pólót. Egy gyaloglós pólót. A információt pedig elrejtjük ugye a hírek közé, ez mindjárt elhangzik, és a hírek végén én majd rá fogok kérdezni, és az egész műsor alatt lehet majd válaszolni a kérdésünkre a Csüti csatin, a Modem idők beszélgető csatornáján. A honlapunkat egyébként a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemidok. Most pedig akkor feszült figyelem, hiszen jönnek a hírek, hírsziporkázás és mazsolázás, mert az az egy bizonyos mazsola benne van a hírekben. Dragon György. Remélem, hogy nem csak azért hallgatnak most engem a kedves hallgatók, mert játszani szeretnének, hanem akik kedvelik és szeretik a hírsziporkát, és benne engem is. Hát lehet, hogy valaki veled szeretne játszani. Hát elképzelhető, ez nem lehetetlen. Minden esetre most jöjjenek a hírek. Michael Jackson, a népszerű popénekes, a nyár végén indítja be webportáját, amely üzemeltetését újdonsült cégére, a fantasztikus hollywoodticket.com-ra fogja bízni. Itt mindenféle tévé, mozi és zenei híreket lehet majd megtalálni, illetve együtt lehet ebédelni például világsztárokkal, tehát arra is lesz lehetőség, akár virtuálisan, akár személyesen. Tehát hát arra kíváncsi lennék, hogy hogy lehet virtuálisan ebédelni. Webkamera. És ott ebédel mondjuk. És web sajtos omlett. Hát például ott van Michael Jackson a, hogy hívják, az oxigén sátrában, és akkor ő ott teszi. Joystickkal lehet irányítani Joystickkal lehet irányítani Michael Jackson kanalát. Nagyon egyet izgalmas a papának, lesz. Egyet Zolikának. Minden esetre itt online bolt is lesz, így Michael Jackson régi lemezeit, és gondolom mindenféle mozis erekéket is be lehet itt majd szerezni. Az egyik legnagyobb világcég a Sony újfajta asztali PC piacra dobását tervezi. nagyon érdekes a dolog, és Zoli, erre már ki is térhetünk, hogy nem is számítógépnek hívják ezt a PC-t, a jövőben a Sony-sok, hanem digitális szórakoztató eszköznek, tehát ezzel, ezen a néven jelenik majd meg a piacon. Az a céljuk, hogy minél jobb filmlejátszást, nagy teljesítményigényű játékok játszására alkalmas szórakoztató masinát jelentessenek megférért, és ne esik, ez egy PC, csak úgy néz ki, hogy a Sony át akarja definiálni ezt a jelentést. Fog elterjedni, mert túl hosszú, csak rövidítéses formában, ezt én most itt garantálom. Volt például ehhez hasonló kifejezés, a digitális személyi asszisztens, aminek volt egy ilyen rövidítés, hogy PDA. Igen? Aha, igen, igen. Hát ez alapján lehet egy hasonlót is kitalálni. Nekem erről maximum a PHD jut eszembe, de az meg a... mi az? Tudományos fokozat. Tudományos fokozat, ez az. De tudomány, könyv. Ugye tudománnyal a könyvek összefüggnek, ezentúl hangos könyveket is meg lehet az Amazon.com-on rendelni. Összeálltak egy másik céggel. Magyarországon ez sosem volt túlzottan elterjedt divat, hogy magnókazettára felmondjanak könyveket, Amerikában viszont divatos, és azoknak, akik nyelvtanulással foglalkoznak, igen ajánlott, mert általában nagyon jó orgánumú, nagyon szép kiejtésű narrátorok mondják el ezeket a szövegeket, és ismert könyvekről van szó, tehát ugyanúgy a Gyűrűk urát is felmondták már, mint ahogy, mit tudom, a Bibliát is. Tehát érdemes esetleg körbenézni itt, mindenféle hordozható digitális audio eszközökön lejátszható formában, hogy ilyen szép magyarosan fogalmazzak, tehát akár MP3-ban is könnyen előfordulhat, hogy valamilyen digitálisan kódolt formában. Játékról volt szó az előbb a Sony GP-nek kapcsán. Jó hír a játékosoknak, lesz Doom 3, most mindenki remélem örül. Ugye az ID Software... Doom 3? Hát az már van. Nem, Doom 2 van. Ja, Doom 2. Ja, az a Quake. Quake 3. Quake 3, ez egy hálózati ilyen first person shooter, tehát hálózati egymást lelövöldözzük című játék. Viszont a Doom 3 küldetés alapú lesz, tehát azt jelenti, hogy ugyanolyan technológiát felhasználva nem hálózaton kell majd játszani, hanem otthon egyedül a számítógép előtt. Nagyon sokat várnak tőle, már a fél céget kirúgták, mert voltak, akik ellenkeztek az ötlettel. Biztos jól fog sikerülni. Ötlettel szemben. Minden esetre bízunk John Carmackban, aki a vezető programozója volt a Quake-nek is, a Doom-nak is, meg mindenféle egyéb ilyen mókáknak, hogy ez jó lesz. Én eddig sem imádtam a Doom-okat, én mást szoktam imádni, és mást szoktam szeretni. Durmolni szeretsz például. Például. Emellett egy gyors fogyókúrás felhívás. 5 hét alatt 5 kilót lehet fogyni a házi patika.com legújabb programjával. Velük szoktunk sűrűn foglalkozni, lévén mi is támogatjuk az ilyen egészségre irányuló honlapokat, internetes dolgokat. És ez az egyik legfontosabb egészségügyi honlap Magyarországon. Így van, és ezt ugye most kivételesen mondtam, egyébként nekem tilos azt mondani, hogy így van. Így van. Lényeg, ami lényeg, hogy most már vegetáriánusokat is támogat ez a program. Nagyon sok visszajelzést kaptak arról, hogy vegetáriánusokkal nem foglalkozott ez a fogyókúrás program. Figyelem, vegetáriánusok, házipatika.com, lehet 5 hét alatt 5 kilót fogyni ennek a segítségével, ez egy ilyen internetes ilyen fogyasztóprogram végül is. Még lenne hír, de haladjunk tovább. Ne csak a vegetáriánusok figyeljenek, hanem a játékos kedvűek. A kérdésem az, hogy itt Dragon György az előbb az elektronikus könyvekkel kapcsolatban említett két művet. Az egyik a Biblia volt. Én azt kérdezem, hogy melyik volt a másik. Ez egy irodalmi alkotás, amelynek nagyon a címét, népszerű. Nagyon népszerű. Fantasy műfajú, vagy ezt hogy kell? Nem fantasy. Sokat segítünk. Nagyon sokat. Tudományos fantasy. Mese, maradjunk mese. Ennek a címét kell megírni tehát a Csüti Csatin, a Modem Idők beszélgető csatornáján. Igen? Én arra lennék kíváncsi, hogy tudja valaki, hogy ki fordította. Én tudom. Te tudod? Te tudod? Mert hogyha tudnánk, akkor valamit még felajánlasz, Zoli? Nem, csak önmagában meglepetésszerű az, hogyha kitaláljuk, hogy... Sőt, én mind a két fordítóját tudom, mert a vers betéteket és az első 10 fejezetet még más fordította. Várjuk a válaszokat, a műsor végéig lehet válaszolni, illetve a műsor vége előtt pár perccel már eredményt is hirdetünk. Reméljük, hogy meg lesz majd a nyertesünk is. Pár napja egy kisebb alakú könyv jutott el a szerkesztőségünkbe, hogyha már itt pont egy könyvet kérdeztünk az előbb. Folytassuk egy könyvvel. A címe Otthoni számítógép program, javaslat az információs társadalom építésének meggyorsítására a svéd példa alapján. A stúdióban Lerch Attila, a Microsoft Magyarország munkatársa. Miért pont a svéd példa alapján? Köszöntöm a hallgatókat, jó estét kívánok! A svéd példa az egy nagyon átütő sikerű program volt, amit Svédországban indítottak az ottani gazdasági leülés időszakában, aminek most számítástechnikai szempontból azt az eredményét tudnám kiemelni, hogy egy olyan 10-20% közötti számítógép, otthoni számítógép használat és internetpenetrációról 60%-ra, tehát még az Egyesült Államokat is megelőző értékre sikerült felemelniük. Tehát azt mondod, értéket. Hogy leült a gazdaság, némi kis probléma volt, és azt gondolták, hogy ezzel kicsit föl lehet lendíteni, kicsit élénkíteni lehet a gazdaságot, és rövid idő alatt eljutottak odáig, hogy a háztartások 60%-ában ma már van számítógép. Jól értettem? Így van, jól értetted. Természetesen nem a háztartásokban levő számítógépek száma határozza meg a gazdaság fejlődését, de Svédország közben újra visszajött az európai élvonalban a gazdaságban, és sokan tulajdonítottak az otthoni számítógép programnak ebben jelentős szerepet. Egyébként ez egy elméleti modell alapján kiépült vagy létrejött program volt. Az elméleti modell azt a problémát kezelte vagy célozta meg, hogy a munkaerőpiacnak a piacképes tudása az drasztikusan csökkent, és ennek jelentős részt tulajdonítottak abban, hogy a gazdaság maga leült. Tehát akkor ebben van a titka annak, hogy ha otthon egyre több számítógép van, akkor ennek hatásaként a gazdaság működőképesebb lesz. Mert azért ez egy kicsit ilyen... Így van, hiszen be kell látnunk, és főleg az európai, tehát a tőlünk északabbra és nyugatabbra első része Európának nagyon szolgáltatás és hozzáadott érték intenzív. Tehát ott a munkaerőpiacnak a képzettségi szintje nagyon erősen befolyásolja a gazdaság teljesítő képességét, tehát nagyon releváns és nagyon érzékeny területet céloztak meg ezzel a programmal, aminek végül is a sikere az már egyértelműen bebizonyosodott. Attila, te ott voltál Svédországban is, és saját szemeddel láttad, hogy ez a modell ott működik. És ti, illetve ennek az anyagnak az összeállítói azt gondoljátok, abban hisztek, hogy ezt a modellt Magyarországon is meg lehet honosítani. Miért? Mi nem vagyunk nyugat-európai ország. Ezt a modellt Svédország után Európának 6-7 országában bevezették. Volt, ahol egy kicsit eltérő módon, de mindenütt legalábbis ezt az általunk könnyen, tehát a számítástechnikai ipar által könnyen mérhető jelzőszámok ugrásszerű növekedését hozta magával. És így gyakorlatilag tehát ezeknek az országoknak az általános kultúrájától ez nem függött, ennek a programnak a sikere, vagy nem függ. Magyarországon ugye most éljük annak a programnak, vagy most kezdjük aratni annak a programnak a gyümölcseit, amely a gazdaság fölvirágoztatására szolgál. Ennek egy jelentős lépcsője lehet ennek a PC és otthoni számítógép programnak a bevezetése, hiszen ennek több hatását is élvezni tudjuk majd. Lesz egy általános gazdaságélénkítő hatása. Ez az általános gazdaságélénkítő hatása megint csak két oldalról közelíthető meg. Az egyik az ugyanaz az oldal, amiért Svédországban is elindították, tehát a szakképzett munkaerőnek a magas szintű létrehozása. A másik pedig, ami szintén mostanában nagyon sokszor emlegetődik, és nagyon fontos téma, ez az e-kereskedelem, vagy internet alapú kereskedelem. Magyarországon még nem tudott igazán átütő sikerű lenni, illetve nem is indult be igazán, hiszen egy kritikus tömeget nem ért el az internet felhasználóknak a köre, mint tudjuk hazánkban, még jóval 10% alatt van az internet használók száma. Ezzel a programmal hát akár a 60%-ot is el tudjuk érni, mi egy kicsit konzervatívabb becsléseket adtunk ebben a füzetecskében, azt mondtuk, hogy a duplázás egy év alatt elérhető, és ez azt jelenti, hogy az itthoni 2,5 millió családból a mostani mondjuk 6-7%-kal szemben egy olyan 12-13%-ot el tudunk érni, ez már jelentős vásárlótömeg tud lenni az internetes kereskedelemben is. Még nagyon röviden arról, hogy mi az, ami ahhoz szükségeltetik, hogy ez a program megvalósulja Magyarországon? Ezt a programot az informatikai, teljes informatikai szállító és szolgáltató piac összefogásával indítottuk el, tehát a mi részünkről itt egy egyértelmű támogatás megvan. Kormányzati részről gondoljuk azt, hogy fontos lenne itt a szerepvállalás. Erre nagyon jó példákat látunk, tehát például a miniszterelnöki hivatal, a gazdasági minisztérium részéről teljesen határozottan a program mellé álltak, hiszen látják a gazdaságélénkítő hatást. Szükségünk van arra, hogy a kormányzatból egy személy fölvállalja ezt, hogy az apparátuson és az adminisztráción végigvigye, tehát azt várjuk, hogy az újonnan belépett informatikai kormánybiztos föl fogja ezt vállalni, és végrehajtja azokat a lépéseket, amelyek ahhoz kellenek, hogy ez egy adótörvény változásban meg tudjon nyilvánulni. Köszönjük szépen, és egy év múlva visszatérünk erre, hogy elértük ezt a kétszerezést. Remélem háromszorozást. Érdekes, mostanában nem igen háborodtam fel semmin. Talán egyre jobban megnyugvó lelkem teszi, és talán a modem hangja, amit itt hallhatunk a háttérben, nem tudom. Minden esetre békés mosolyan lavíroztam a hétköznapok viharos tengerén. Mit nekem benzináremelés, mobil strike, modem hang, vagy ilyesmi, ugyan? Azonban néha a számítógép előtt is ücsörögök. Ilyenkor szoktak meglepni azok a hírek, amelyek annyira sokkolnak, hogy billentyűzetet ragadok elmondandó ellenérzéseimet. Azt hittem én kis naív, hogy ilyen hírrel nemigen találkozom majd a közeli jövőben. Erre bum, csak ültem és bambám bámultam a képernyőt. Jogdíjat vetnek ki a jövőben a nyomtatókra. Ugyanis ha valaki olyan tartalmat nyomtat ki, amely az interneten található, azért bizony fizetni kell a szerzőnek. Azonnal szöget ütött a fejembe egy gondolat. Most akkor várhatom végre a pénzes postást. Ugyanis az én honlapomon ott található egy mese, amelyet az alkotás iránt érzett büszkeségemben ingyen letölthetővé tettem. Tehát a dolog nagyon egyszerű. Minden nyomtató után fizetnek szerzőjogdíjat, még azután is, ami soha a büdös életben nem nyomtatnak majd internetes tartalmat, hanem számlákat mondjuk. Bár az is szellemi alkotás, ha úgy vesszük. Na de mindegy, becsorok sok-sok pénz az államkasszába csak azért, hogy ezt kifizessék a szerzőknek. Döbbenetesen jó hír. Akkor meggazdagodom. Letöltik mondjuk 1000-en a mesémet, ki is nyomtatják, ezután pedig csengeti a hivatal nekem a pénzt. De jó is lenne, ugyanis a hivatal honnan tudja majd kicsoda, mit nyomtatott? Kinek mennyi jár? Tán a honlap méretéből? Akkor viszont teli nyomom adatokkal, hogy többet kapjak. Tehát innen nem fogják megtudni. Nem stimmel akkor valami. A jogdíjat beszedik, a mesémet kinyomtatják, én egy fillért sem kapok. Akkor ez bizony meglehetősen gázos, pestiesen szólva, ugyanis ebben az esetben a hivatal lenyeli, uram bocsá, ellopja a pénzemet, ami engem illet. Ugyanis fogadni mernék, hogy semmilyen erőfeszítést nem fognak tenni azért, hogy megtaláljon. Meg sem fogják kísérelni, erre sem embere, sem erőforrásai és véleményem szerint a hivatalnak kedve sincs. Akkor a szerzői jogdíj kit is illet? A jogvédőhivatal kinek a jogait védi, mert az enyémeket biztosan nem. Hiszen a pénzt beszedik, de az hozzám sosem jut el. Akkor itt valami svindli van. Ez végül is egyfajta burkoltadó, amit a hangzatos szerzői jogdíj szólam mögé rejtenek. Pedig ez nem más, mint nyomtatóadó, és ettől új ötleteim támadtak azonnal. Vessünk ki szerzői jogdíjat a joghurtos és teljes dobozokra, hiszen az oldalukon található szövegíróinak jogait is védeni kell. Az utcán fütyülőkre, hiszen mi jogon fütyülészik a világslágereket, és a fürdőszobában éneklőkre, sőt, ezt egyenesen nyilvánítsuk zenei szolgáltatásnak, hisz az egész ház hallja. Én ennél sokkal jobbat javasolnék. Mindenki azonnal fizessen be 2000 forint szerzői jogdíjat. Hogy miért? Úgy is mindegy, nem? Az a lényeg, hogy az államkasszának jó legyen, a szerzők pedig úgysem érdekelnek senkit. Itt a modem idők, 11:13. A minap böngészgettem a hálózaton, és mit látok? Nyelvi felmérés. Egy ilyen feliratot. Rá is kattintottam gyorsan, és megláttam egy ismerős nevet, Bódi Zoltán nevét, aki ugye netnyelvészként szerepel itt a műsorban. Zoli, hát hogy nem számoltunk eddig be itt erről a felmérésről? Kitöltötted a kérdőívet, ami a nevem után következett? El is küldtem. Akkor elértem a célomat. Ugyanis ez egy hosszú történet. Több éve kezdtem én el a saját elektronikus levelező partnereimnek eljutatni egy kérdőívet, és megkérni őket, hogy juttassák el ők is a levelező partnereiknek. Én kis naivan úgy gondoltam, hogy ez nagyon szépen fog menni. Hát, viszonylag azért jól terjedt az. Igen, kezdetileg úgy elindult, aztán utána úgy leült, szóval mit mondjak, úgy 100 körüli választ tudtam összeszedni. Ami nem egy reprezentatív minta. Egyáltalán nem reprezentatív minta, tulajdonképpen semmilyen tudományos haszna nem volt ennek a kérdőívnek. Viszont arra jó volt, hogy megtanuljam, hogy hogy lehet elkezdeni az online felmérést, hiszen rengeteg tapasztalatom volt. Mondjuk az, hogy hogy kell összeállítani egy ilyen kérdőívet, amit szívesebben töltenek ki az emberek, meg kell adni előre a válasz lehetőségeket. Kényelmes is volt egyébként tényleg, tehát nem kellett sokat irogatnom, hanem meglévő válaszok alapján kellett kiválasztani, hogy melyik. És ha valami mégsem jön be neked, akkor van egy üres rovat, ahová be lehet írni a saját megjegyzéseidet, az egyéb rovat. Mondanom sem kell, ugye a nyelvhasználatot célozza ez a felmérés, tehát az elektronikus levelezés, az internet használat, mondjuk a csevegés közben lévő nyelvhasználat, hogy nem tudom én, megszólítási szabályok hogyan változnak, változik-e az e-mail formája, meg általában a kommunikációs forma az interneten, csak azért, mert ott kommunikál az illető, van-e olyan a helyes írás változik-e, fontos-e egyáltalán, meg a stílus, körülbelül ilyen kérdéseket teszek fel. Mi lesz ennek a vége? Tehát mi lesz a végeredmény, ami ebből kialakul? Én szeretném, hogyha ez a vizsgálat, ami körülbelül egy hónapja zajlik, ez még egy pár hétig futni fog, és szeptember környékén, tehát egy jó fél év múlva újra meg szeretném ismételni ezt a felmérést, és ebből a két körből... Ennyi idő alatt is már változás van? Június és a szeptemberi időszak között? Van egy ilyen prekoncepcióm, hogy valami aha. változik, hiszen itt nagyon gyorsan változnak a viszonyok. Hát mondom sem kell, hogy hát egy év alatt megduplázódott az internet használóknak a száma Magyarországon. Elképzelhető, hogy fél év alatt is történik változás, és ahogy változik a cserélődik nő az internet használóknak a száma, úgy fog változni a nyelvhasználat is, hiszen a személyek összetétele is változik. És ebből aztán egy dolgozat készül. És hát ebből majd egy nagyobb tanulmányt szeretnék összeállítani, aminek már tényleg van tudományos haszna. A módszer egyébként, amit én itt alkalmazok, az nem új. A felmérők, tehát a közvéleménykutatók az már régóta alkalmazzák az online adatgyűjtést, csak én megpróbáltam ezt a módszert adaptálni nyelvészeti célokra és témára. Remélem, hogy a felmérés eredményeiről elsőként számolhatunk majd itt a modern időkben. Ez biztos. Ismerjük már a nagy magyar internetes portálokat, de kezdenek beindulni a különféle kifejezetten interneten jelentkező újságok. Dragon György kettőt is talált. Méghozzá mind a kettő nagyon friss, mai, illetve tegnapi sajtóbejelentés nyomán bukkantunk a nyomukra, és az elsővel kapcsolatosan már is Bódi Zolira nézek, hiszen a www.she.hu, tehát a mint hölgy, a mozdony, nem? Hölgy, ő, angolul. Igen, SHE. Nem a SHE, a jó kis sport. SHE.hu nevű magazinról. Nem, én mozdonyra gondoltam, hogy SHE.hu. Nem vasutast magazin, ez egy hölgy magazin, ahol egy kiváló levelező partnerem és barátom mondta egy techno kis kegyed végül is. Én is belenéztem egyébként. Engem egyáltalán egy dolog zavart benne, szerintem nagyon igényes. Tehát amennyire én meg tudom ezt ítélni, nem szoktam kis kegyedet olvasni. Nem, ez nem zavaró, hogy igényes. Az a zavaró, hogy angol címe van. Tehát She-nek hívják. Tudom, hogy a lány, hölgy, ilyesmi ez ékezetes, tehát magyarul lany vagy holgy lett volna belőle. Ennek ellenére azért jó lett volna találni valami magyar... Tényleg nincs is olyan szinonimája magyarban, ami nem ékezetes. De van a csaj, az csaj. Egy kicsit olyan pejoratív jellegű. Igen. Minden esetre azért hat szemezgesek, gyors leszek. Tehát például itt a hölgyek hét férfi típusra hívják fel a hölgyek figyelmét, akikre vigyázni kell, ezek között van a mácsó, a szabadságos flörtölő, a hencegő. És kivel nem kell vigyázni, vajon? Emellett bemutatják azt, hogy milyenek az olasz pasik, német pasik és francia pasik, hogy remélem, aki engem gazdagok. Szeret, nem azért fog szeretni, mert olyan vagyok, mint egy olasz, vagy egy német, vagy egy francia pasik. Nem vagy olyan. Hát olasz pasi az semmiféleképpen, itt ugyanis azt írják, hogy mediterrán típus, sok zselét használ, én maximum eszem a zselét. Haladjunk tovább. Hölgyek mellett uraknak is van egy újdonság, a sportforum.hu című magazin, ami az első csak sporttal foglalkozó internetes e-zin. Nagyon-nagyon jó. egyből megtudtam, hogy Kuti Kisrita ellenfele Szeles Mónika lesz a Roland Garros harmadik fordulójában. Büszkék vagyunk, hogy Kuti Kisrita ide bejutott, egy hölgyről volt szó, szintén itt a vége felé, és azt hiszem, hogy tovább is dobhatjuk a labdát Bódi Zoltánnak, hiszen szóba került itt az ezin, netezin kifejezés. Úgyhogy erről lesz szó az infószótárban. Én egyébként ennek különféle változatait is hallottam. Webzin és még CD-zin ilyen formában is. Na hát a webzint, azt még nem is találkoztam vele. Ez egy új jelenség számomra. Egyébként valószínűleg már nagyon régóta él. Bizonyítja ezt az is, hogy a CD-zin kifejezés is létezett valamikor, csak most már azért áldozott le ennek az ideje, mert a internetes folyóiratok, vagy internetes magazinok már ugye nem CD formájában terjednek, hanem az interneten. Ez valószínűleg megmarad az angol nyelvnek a keretein belül, és mi magyarul ezt nem fogjuk átvenni, hiszen ez érthetetlen minden magyar ember számára. Úgyhogy szépen-szépen körülírjuk, internetes magazin, internetes hírlap, internetes folyóirat. Kicsit nehézkes, de legalább megértjük. És ezeket nem nagyon lehet itt használni. Hát ezzel nem lehet mit csinálni tényleg. Az ízint, hogyha valaki kitalálja, hogy ízinnek hívja ezután, hát szerintem nem fog bejönni, mert nem értjük. Egyébként meg. Nagyon érdekes, mert ennek a si.hu-nak az impresszumában nem is szerepel az, hogy ez mi. Csak a címe. Tehát nincs ott mellette ez bizony szórakoztató hölgy magazin, vagy semmi, csak a címe. Hát legalább annyit kiírna, hogy magazin, ugye? Hát, de igen, csak az meg nyomtatott. Hát igen, szóval ez egy műfaj probléma. Infószótár jövő héten is. A műsor elején a hírsziporkában elmondott Dragon György egy információt, a Biblián kívül még egy irodalmi alkotást említett meg. Mit is? Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Gyűrűk óra volt a megfejtés. Tökéletes, és kihez van szerencsénk? Habból Gyula. Gyula? Igen. Akkor fiatalemberhez van szerencsénk, igen. Ugye? Hány éves Gyula? 14. Olvasta már a Gyűrűk urát? Még nem. Hát ez hiba. Méghozzá nagy hiba. És a Bibliát legalább? Kicsit. Na mindegy, a Gyűrűk urát is olvasd el szerintem. Ráadásul most lehet is kapni, ami egyébként hosszú évtizedekig nem így volt. És készül belőle film is. Hogyne. Leszölthető az internetre. És van honla, úgy van. És nem tudod véletlenül, bár nem olvastad, hogy ki fordította a Gyűrűk urát? Nem. Akkor elárulom neked, hogy mindenki tudja, jelenleg is köztársasági elnök Göncz Árpád, legyünk büszkék rá. Igen, ez volt a poén. Hát akkor kedves Gyula, a tied a póló. Köszönöm. Szívesen. Mi is látható a pólón, kedves Norbi? A pólón a gyalogló, és az egon.gyalogló.hu, szóval még nem csetes elnézést, de gyaloglónak gyalogló. De egy egomadár van rajta. Egy egomadár van rajta. Lassan majd kell készíteni egy olyan pólót is, amin a Csüti Csatinak a reklámája is rajta. Tevés nincs. Tevés nincs, de mindenki reklamált, hogy milyen a modern idős a póló. Hát, lesz majd olyan is. Gyula, mit szólsz hozzá? Itt vagy még? Haló? Vagyok. Na, mit szólsz hozzá a pólóhoz? Holnap kötelező abban menni majd. Jó. Jó, oké. Köszönjük szépen, hogy hívtál. És van még itt egy PC-tippünk a műsor vége felé. Mégpedig ahhoz választottunk ki a PC World legújabb számából, hogy hogyan kell otthon hang-CD-t készíteni. Gyurita, például foglalkoztál ilyesmivel otthon? Mert azt tudom, hogy az MP3-akkal foglalkozol. Olyan saját CD-redbe grebbeled, ugye beolvasod, és abból készítesz CD-t, hogy több hangfelvétel elférjen egy CD-n, de foglalkoztál-e olyannal, hogy régi bakelit lemezeket digitalizáljál? Olyannyira, hogy olyan lemez ritkaságokat sikerült megtalálnom, amik soha nem jelentek meg CD-n, tehát kiadva sem léteztek soha, ez Rick Wakemannek a Rhapsody című dupla bakelit korongja, amit a bátyám otthon bedigitalizált egy ilyen hang szoftver segítségével, ilyen mindenféle szűrőket meg ilyen, hát én, aki úgy hallom is a dolgokat, meg ugye a zenéhez értek is, úgy kicsit elmacerálgattunk ott rajta egy ilyen equalizerrel, tehát kiegyenlítettük kicsit a hangot, és utána felírtuk egy audio CD-re, és hát egész jól szól. Bognár Ákos, a PC World főszerkesztője most nincs itt, mert Londonban tartózkodik, úgyhogy mi adjuk ezt a tippet. Szóval a dolognak a lényege pontosan az, hogy a bakelit lemezünket lejátsszuk, és az erősítő helyett a számítógéphez csatlakoztatjuk a lemezjátszót, és egy ilyen programmal fölvesszük a gépre. Ott egy kicsit lehet még editálni is, tehát ennyivel jobb, mint hogyha a kazettára játszanánk ki, mert például az ilyen kis recsegéseket, zörejeket ki lehet belőle szűrni, főleg, hogyha ránagyítunk a hangnak bizonyos részeire. Ezt aztán lehet dinamikusabbá tenni, tehát hogy jobban szóljon, hangosabban, erőteljesebben. Sok régi bakelit lejátszom, mert nem a lemezekkel van a baj, hanem a lemezjátszókkal, illetve ezekkel a tűvel. Ez problémát jelent, de a hangprogramokkal lehet hangosítani, szóval nagyon sok trükköt lehet velük elvégezni. És aztán ezeket MP3 formátumban is el lehet tenni. Eddig ma a modemidők, legközelebb június 8-án jövünk, addig is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC World CD mellékletén MP3 formátumban is megtalálhatók. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.